Baie welkom hier by Stellenbergse gemeente se erediens vandag. Ons wil elkeen wat ingeskakel het reg oor die wêreld wil ons uitnooi om saam met ons hierdie geleentheid ook te vier. Net een of twee sake ter inleiding. Ons begin met ons eredienste die 5de Julie. Twee eredienste op oggend en u kan na die video snit kan u kyk om meer inligting daaroor te kry. Julle sou onlangs kennis geneem het dat regulasies ons by Stellenberg gemeente toelaat om binne die beperkings weer ons eredienste te hervat. Daarom Sondag 5 Julie begin ons dus met twee oggenddienste, om 9:00 die oggend en 11:00 die oggend. Elke diens kan deur 'n maksimum van 50 mense bygewoon word. Let wel dat ons steeds soos elke Sondag in die Greteltyd nog op Sondag ons drie aanlyn dienste op ons webblad en YouTube platform beskikbaar sal stel. Die eerste diens om 9:00 gaan dan lewendig gebeeldsend word en opgeneem word as een van die drie dienste. Hoe maak jy as jy graag die diens wil bywoon? 'n Paar belangrike stappe. Die eerste een en die belangrikste is die veiligheidsmaatreëls. Indien jy in die laaste 14 dae met die virus gediagnoseer is, gaan jy uiteraard nie die diens kan bywoon nie. Maak seker dat jy nie in die afgelope 2 weke kontak gehad het met iemand wat die virus onderlede het. Maak seker dat jy enige griep of verkoue simptome onderlede het, soos koors, hoes, hoofpyn of 'n seer keel. En let wel dat jy ook daartydens 'n vorm gaan onderteken om te kan sê dat jy aan al die veiligheidsmaatreëls voldoen en daarom toegelaat kan word na die diens toe. Die tweede stap is om jou plek te bespreek. Skakel die kerkkantoor en jy sal die besonderhede daar sien op die skerm indien jy enige ene van die twee dienste wil bywoon. Die kerkkantoor is maandag tot vrydag van 8:00 die oggend tot 1:00 die middag oop. En ons benodig jou selnommer of die mense wat met jou saamkom, hulle name en hulle ID-nommers. Die meeste van die administrasie word dan hier afgehandel sodat jy slegs op die dag wanneer jy arriveer moet teken by jou naam en jou temperatuur ingeskryf word. Die derde stap. Jy arriveer op Sondag. Wat kan jy verwag? Jy kan verwag dat ons jou daar sal ontvang en sal bystaan en help indien jy enige inligting nodig het. Eerstens, maak seker dat jy 'n masker dra. Ons het ook ekstra maskers beskikbaar en hou deurentyd 'n veilige afstand van ander mense om jou. Die besigheid kan baie somber lyk so met maskers op, maar ons kan nog steeds vir mekaar op afstand groet en in 'n gees met mekaar saam wees waar ons vriendelik is en spontaan is. Soos jy die kerk binnekom, sal jy sien dat daar 'n punt is waar jy jou hande kan was met 'n handreiniger. Iemand sal daar wees om jou ook by te staan. Stap dan daarna na die saalgedeelte van die kerk waar jy moet aanmeld en eenvoudig net die vrywaringsvorm moet teken en waar iemand dan jou temperatuur neem. Jy sal sien ook dat ons rooi strepe geplak het om 'n veilige afstand tussen mense deurentyd te kan handhaaf. Indien hierdie proses klaar is, klaar die register ingevul het en geteken het, stap jy oor na die kerkgebou gedeelte. Jy sal sien dat daar geel kolle op die banke geplak is. Jy kan enige plek sit wat dan aangedui word. Onder of bo selfs op die galery. En mense wat in dieselfde huishouding is, sal toegelaat word om langs mekaar te kan sit. As die diens klaar is, maak seker om 'n veilige afstand te hou. Kollektes en maandelikse dankoffers kan dan by die deure ingegee word of gegee word in die mandjies wat daar voorsien word. Kollektes en dankoffers kan ook deur die week in die posbus by die kerkkantoor buite geplaas word. Ons maak dit gereeld ook leeg en dit is veilig daar. Ons kan ongelukkig nie soos altyd na die diens koffie aanbied nie. Daarom hou na die tyd veilige afstand en groet mekaar weer vriendelik en geniet iets van die gedeelte van ons gemeenskap van gelowiges wat ons self kan beleef met die afstand tussen ons. As jy enige navraag het, skakel die kerkkantoor of die predikante groep. Ons begin ook hierdie week met 'n nuwe preekreeks met as agtergrond die verhaal van Dawid. En dit sluit aan by die volgende punt op die skyfie wat u daar kan sien, die sogenaamde 5-path webruimte waar u geleentheid het om jou eie geloofstyl te ontdek en te ontgin. Jy vul 'n vraelys aanlyn in. Ons wil graag mense aanmoedig om hierdie proses te volg om hulle eie geloof te verken. Ek kom daarna ook in die preek onder andere daarby uit. Dan besoek ook gerus ons webruimte vir al die gemeente inligting. Ek kry al die inligting daar. En dan aan die besonder aan al ons paas en die vaders. Die president het die afgelope week die mishandeling van vrouens en kinders ook as 'n pandemie verklaar. En ons eer alle paas en oupas wat hulle rol binne hulle gesinne op 'n besondere manier speel, wat met respek en agting teenoor hulle gesinne optree. En kom ons vier hierdie dag in die besonder saam met ons vaders, en mag julle op 'n besondere manier bederf voel. Nadat Jaapie se hare al baie lank geword het tydens die lockdown, het hy en Mimi besluit om sy hare te sny. Sit stil, Jaapie. Ek sit stil. Hou op en leeg. Ek gaan jou hare snaak skeer. Daar! Hi, Mimi. Ek wou net my hare laat sny in hierdie lockdown tyd. En ek het genoeg net gesê dat om hare te sny is een van jou talente. Nee, Jaapie, ek het nooit dit gesê nie. Ek is goed met Engels. Ek is nie goed met hare sny nie. Jy's net kwaad want jou hare is seker 2 maande laas al gesny en jy lyk aaklig en jy wou net jou hare weer reg hê. Dis al. Ja, okay. Ek weet, jy is goed in Engels, ek weet, ek het al gelees wat jy geskryf het. Ek is ook goed met goed, het jy geweet? Ek kan goed rugby speel, ek kan goed balle skop en ek kan dit baie ver skop. Regtig, Jaapie, want ek moet 'n bal kan skop vir Elwe, so daar kan jy my daarmee help. Ja, en weet jy waaraan laat dit my nou ding? Waaraan? Paulus het vir ons geskryf in die Bybel dat ons almal het gawes gekry. So dit is... Asof hy sê, soos 'n liggaam, ons is soos 'n liggaam. Ons almal het 'n funksie wat ons verrig en ons almal het iets wat ons doen. Hy sê dat 'n oog kan nie sonder 'n oor gaan nie en 'n hand kan nie sonder 'n voet gaan nie. So dit is hoe Jesus ons gemaak het, om almal ons eie rol te speel in hierdie liggaam. So soos jy kan Engels doen en ek kan balle skop, kan ons mekaar help. Dis waar, Jaapie. So... As ek die bal moet skop vir Elwe, kan jy my help? En wanneer jy weer iets in Engels moet doen en jy sukkel daarmee, dan kan ek weer vir jou help. Dit is hoekom ons eintlik nooit vir mekaar kan sê dat ons nie gawes het nie. En ons kan ook eintlik nooit vir mekaar sê dat ons nie deel is van God se plan nie. Want ons almal is deel van God se plan, net op 'n ander manier. Wow, dis baie waar, Jaapie. Nou, dink ek, Mimi, dat jy maar al my hare moet gaan afskeer, want hierdie gaan nie vir my werk nie. Dit is 'n baie goeie idee, Jaapie. Ten minste weet ek kan dit doen sonder enige talente. Ja, maar net my nie seer maak nie. Kom ons gaan. Ek sal nie. In die gedeelte wat ons vanoggend gaan lees in 1 Samuel 17, tree Samuel op as 'n belangrike leier om die wil van die Here aan die volk bekend te maak. Die boek Samuel beskryf die oorgang wat daar is teenoor die rigters wat God gebruik het om die volk te lei en te red, die skuif na die konings eers Saul en toe Dawid. Ons gaan in die volgende paar weke in die eredienste stilstaan by Dawid se lewe en die besonder en in besonder sy geloofsreis om daarmee saam ook na ons eie geloofsreis te kyk. Die geloofsreis, namelijk die pad wat die Here loop met elkeen van ons en ook in die unieke verhouding wat jy met die Here het. In die reeks word elkeen van ons uitgedaag om terug te kyk op jou eie geloofspad wat jy met die Here geloop het. Jou unieke verhouding en geloofstyl met die Here kan jy opnuut ondersoek en bedink en dan ook maniere te kry waarop jy aanpassings kan maak vir 'n sinvolle en betekenisvolle lewe. In die skrifgedeelte in 1 Samuel 7 is Israel onder beleg en in 'n oorlog gewikkel met die Filistyne in Bet-Semesh of Ephes Damin in daardie omgewing. Ons kry hier te doen met Dawid, die jongste van 8 seuns, wat in 'n wilde en ongetemde omgewing sy pa se skape oppas. Hy leef in die buitelug, naby aan die natuur, grond en diere as 'n skaapwagter, wat sy kudde teen allerhande ongediertes moet beskerm. En dit speel onder meer 'n belangrike rol in sy godsbegrip en verstaan van wie God is. Ons eie agtergrond en ons eie rol ken ons en weet ons dat hierdie dinge 'n belangrike rol speel in jou verstaan van God. Hoe jy groot geraak het. Want hy raak groot, Dawid, in die Joodse geloofstradisie. Op daardie stadium was hy aan al Saul bekend. Ons lees in die vorige hoofstuk, lees ons dat hy vir Saul vermaak het met musiek op sy harp. Ons weet later, in sy lewe het hy vele gedigte geskryf, moontlik het hy hulle daar in die veld begin skryf. Ons weet nie of hy iets skryfsel daar gehad nie. Baie van sy gedigte is in die Psalmboek opgeneem. As ons dus die volgende weke na sy geloofstyl en spiritualiteit kyk, kry ons 'n prentjie van 'n veelkantige man, wie sy karakter en sy omgaan met God op 'n besondere manier uitkom. In hierdie gedeelte wat ons nou vandag mee ons besig gaan hou, sien ons 'n jong man wat amper op 'n naïewe en 'n blindelingse manier glo dat God hom sal help en beskerm teen die vreesaanjaande reus Goliat. Kom ons lees saam uit 1 Samuel 17. Ons lees enkele verse, ons lees van vers 1 af. 1 Samuel 17. Die Filistynse troepe het opgetrek vir oorlog. Hulle het by Soko in Juda bymekaar gekom en kamp opgeslaan by Ephes Damim, tussen Soko en Aseka. Saul en die manskappe van Israel het in die vallei by die groot boom kamp opgeslaan en hulle vir die geveg teen die Filistyne gereed gemaak. Die Filistyne en die Israeliete het op twee heuwels teenoor mekaar stelling ingeneem. Daar was 'n vallei tussen hulle. Goliat, 'n uithaler vegter van Gat, het uit die leer van die Filistyne na vore gekom. Hy was 3 meter lank. Hy het 'n bronshelm op sy kop gehad en 'n harnas met skubbe. Die gewig van die harnas was 57 kilogram. Sy beenplate was ook van brons en 'n brons swaard het oor sy skouers gehang. Dawid was die seun van Isaï, 'n Efratiet uit Bethlehem in Juda. Isaï het 8 seuns gehad, maar hy was toe reeds oud. Die oudste 3, Eliab, Abinadab en Samma, was soldate in Saul se leer. Dawid was die jongste seun, terwyl die 3 oudstes reeds paal in Saul se leer diens gedoen het. Dawid het heen en weer beweeg tussen Saul en sy pa se skape, wat hy in Bethlehem moes versorg. 40 dae lank, elke oggend en elke aand, het die Filistyn Goliat uitgekom en sy uitdaging aan die Israeliete gerig. Dawid se broers was manskappe in Saul se leer, wat in die laagte by die groot boom teen die Filistyne geveg het. Dawid het vroeg opgestaan, die skape in die sorg van 'n ander herder gelos, die kos geneem en gedoen soos sy pa hom beveel het. Net toe hy daar aankom, het die manskappe met 'n oorlogskreet in gevegsorde uitgetrek. Ons moenie oor hierdie man moedeloos word nie, sê Dawid vir Saul. Ek sal teen hierdie Filistyn gaan veg. Moenie verspot wees nie, sê Saul. Jy kan tog nie teen die Filistyn veg nie, want jy is nog maar 'n seun, terwyl hy van jongs af 'n vegter is. Maar Dawid het volgehou. Ek pas my pa se skape op, sê hy. As 'n leeu of 'n beer kom om 'n lam uit die trop weg te dra, sit ek hom agterna. Ek val hom aan en red die lam uit sy bek. As hy my wil aanval, gryp ek hom aan sy baard en slaan hom dood. Ek het dit al met sowel 'n leeu as 'n beer gedoen, en hierdie onbesneede Filistyn sal soos een van hulle word, omdat hy die leer van die lewende God beledig het. Die Here het my uit die klauwe van die leeu en die beer gered, en hy sal my ook red van hierdie Filistyn. Maar Dawid skreeu toe terug, Jy kom na my toe met 'n swaard en 'n spies en 'n krom swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here, die Almagtige, die God van die magte van Israel, wat jy beledig het. Die Filistyn het al nader gekom, maar Dawid het hom vinnig tegemoet gegaan. Hy steek sy hand in sy slingersak, vat 'n klip, gooi dit met sy slinger en tref die voorkop van die Filistyn. Die klip het in sy kop ingedring en hy het met sy gesig op die grond geval. So het Dawid met sy slinger en 'n klip die Filistyn oorwin. Hy het hom getref en doodgemaak sonder dat daar 'n swaard in Dawid se hande was. David Jones, 'n fotograaf van die National Geographic en 'n sogenaamde keynote spreker, vertel hoe hy sedert kunsbeen foto's van die National Geographic bewonder het. Elke keer as hy na 'n moontlike foto kyk, neem hy 'n besluit om dit bewustelik te vier wat mooi en reg is in die wêreld, in plaas daarvan om vas te haak by alles wat verkeerd is. Hy sê hy wil vier wat reg en goed is. Visie en perspektief bepaal ons persepsie. En dit raak later die realiteit, sê hy op 'n baie mooi manier. Hoe meer hy uitgegaan het en om self foto's te neem, hoe meer het hy dit raak gesien. Sien bijvoorbeeld die lig nie op mense nie, maar in mense. Die ongelooflike skoonheid in die natuur neem hy deur sy kameralens waar. Die potensiaal en die wonder daarvan. Dan sê hy onder meer baie mooi wat hy met sy fotografie ontdek het. Een van die belangrikste lesse wat hy geleer het, is dat daar meer as een regte antwoord in die lewe is. Hy sê daar is honderde maniere hoe ons by antwoorde kan kom. En dan het dit te doen met die beste, kom ons sê, view of ervaring, die mees gepaste lens. En dan toepas op ons geestelike lewe. Wat is nou die beste manier om met God om te gaan? En daar is vele. Daar is nie net een manier of een roete of een antwoord nie. Jones vertel onder meer dat National Geographic hom gestuur het in Amerika na Kalifornië, na dorpie Smith River, daar in die noordelike deel van die staat. Die plase in die omgewing kweek ongeveer 80% van die sogenaamde paaslelies. Hy sê hy moes die story wat hy vir National Geographic moes vertel deur die oog van sy kamera, van die lelies. En het begin aanvanklik die dag met die neem van 'n foto van 'n seentjie wat besig was om die blomme te pluk. En hy het geneem, en hy het geneem, en hy het geneem. En hy het besef, dis die regte antwoord. Maar dis een regte antwoord. In die neem van die foto's het hy ander lens gegryp en op sy knieën gesak. En toe vind hy 'n volgende regte antwoord. Dieselfde toneel, maar uit 'n totale ander hoek. En hy sê die gunsteling regte antwoord daardie dag was een vanuit 'n heel ander hoek, van bo af. Drie regte antwoorde. Daar is so baie moontlike perspektiewe wanneer jy en ek na die lewe kyk en ook dan spesifiek na ons geloofslewe en ons verhouding met God. Daar is soveel korrekte antwoorde. God wat die Bybel aan ons bekend maak, is kenbaar en ons ken hom deur Jesus Christus, maar ook soveel ander perspektiewe en fasette van gelowige se pad wat reg oor die Bybel vir ons beskryf word, van mense in hulle gewone lewe, van hulle ervaring met God. En daarom moet ons waak om slegs een finale antwoord te soek en te gee. Hoe meer jy dan foto's neem, of hoe meer jy kyk en soek, hoe beter kan jy definieer en herdefinieer en ontdek. En Dawid se lewe is 'n toonbeeld daarvan. In ons teksgedeelte is hy 'n jong, versekerde, jong man, vol adrenalien, een wat geleer het om te oorleef in die natuur, nie te skrik vir enige leeu nie, en dan trek hy uiteindelik die analogie tussen die doodmaak van 'n leeu en nadat hy die swaar oorlogsdrag, ongemaklike oorlogsdrag van die Jode aangetrek het en daarvan ontslaag geraak het, durf hy die leeu soort van, die vir Goliat soort van kaalhand net met sy slingerveld pak hy hom aan. Mens wil amper sê, bid jou aan. Is dit nie verregaande nie? En daarom is Goliat sy opmerking, ons kan sê, heel relevant en bykans geldig. Dis voorwaar jeugdige opportunisme. Ons hoef nou nie Dawid sy spiritualiteit in 'n bepaalde geloofstyl soort van te manipuleer en sê hy was nou so of so nie. Of om te bepaal watter geloofstyl hy nou in daardie tyd gehad het. Dit skuif en wissel. Omstandighede, sy eie persoonlike reis met status wat hy later gekry het, die koninkryk wat uitgebrei het, maar wat hy gekry het in die besonder met persoonlike trauma in sy familie en kind, het hom op 'n ander baan geplaas, 'n ander persoonlike ervaring met God. Kan elkeen van ons nie daarvan getuig nie. Hoe dit toegelyk het, daar in die dae wat jy die Here leer ken het, en jou lewe deur 'n klomp dinge gegaan het, en hoe jy anders na God kyk, hoe jy anders oor geloof dink. In die tyd van die kerklike jaar, waarin ons nou is, na Paasfees, tot voor Advent, dit heet in die breë kerklike tradisie, die sogenaamde ordinary time, of gewone tyd. Dit het te doen met die Sondag wat val in die deel wat nou aanvanklik daar op die skyfie gewys is, aan die buitenkant van die groot kerklike feeste, Advent en Kersfees, Lijdenstyd en Pase. Die term ordinary time of gewone tyd kan daarop dui, dat die grootste gedeelte van jou en my geloofslewe nie feesttyd is nie. Nie hierdie wonderlike goed van viering altyd, maar gewone tyd. Net soos die grootste deel van ons lewe tussen spesiale herdenkings en vierings tog plaasvind. Die oorgrote deel van die pad en die reis met die Here is gewoon. By Dawid was dit heel waarskynlik eet en opstaan, regmaak, skape agter lammers aanloop wat afdwaal, om 'n ooi te versorg wat 'n lam gelos het of weggegooi het, ongediertes, broers wat oorlog toe gaan, kos aandra vir hulle. Gewone tyd of ordinary time wil ons juis help om die oog te hou op die gewone, dat dit besonders is, dat daar in die alledaagse, dat dit ook heilig is. God, die Here, is op 'n besondere manier daar. En dan die teologie van die gewone daag ons uit, juis om die heilige, die geestelike, die buitengewone, die besondere van God se teenwoordigheid te sien en om jou moue op te rol, om tee te skink, om 'n pannekoek te bak, om te werk by die bazaar se braaivleis, vir ander iets te doen, water te gee, geld te gee, kinders te versorg, bed op te maak, aardappels te skil, by iemand op 'n hospitaal of 'n aftreeoord te kuier. Dit is nou moeilikerig, maar ons kan boodskappe stuur. Noem maar op. Dit, en ek wil dit met klem sê, dit is net so heilig en besonders. Om te bid en Bybel te lees, saam met gelowiges te wees, saam nagmaal te vier, lofliedere te sing, staan nie teenoor die alledaagse dinge nie. En ons lewe meestal onbewus en ongevoelig ten opsigte van hierdie insig. Soms gebeur dit dalk juis in 'n tyd soos ons nou agter die rug het, juis as gevolg van 'n ander kroondraer wat ons tot hierdie insig gebring het, dat ons die heilige, die buitengewone en die sakramentele van die gewone moet oplet en dan in die proses beweeg word tot vernuwing en 'n hernuwe toewyding. Interessant dat 'n deel van ons kerklike tradisie, waarin ons ook staan, hierdie tyd ook noem koninkrykstyd. Die fees van die koning, Christus as koning, is ingestel deur Paus Pius die 11de in 1925, en in die katolieke tradisie het hulle dit gewoonlik op die laaste sondag van die sogenaamde ordinary time gevier. En dit gaan oor Christus se koningskap oor ons hele lewe, en daarmee die vestiging van sy koninkryk, die koninkryk van God in elke sfeer van ons lewe, in die gewone tyd, in die ordinary time van ons lewe. Dit is interessant dat ons in die tyd praat van koninkrykstyd, van koningskap, want 'n koninkryk en koningskap gaan juis gepaard met 'n kroon. Op die skerm sien jy 'n foto van 'n sonsverduistering. Die swart kol daar in die middel is die maan en die lig van die son wat op die maan skyn. En dan maak dit daardie gloed. Die son se lig skyn op die maan en dan word dit donker op die aarde. En daardie wit lig om die maan, die wetenskaplikes noem dit die korona, of ons kan sê die kroon, hulle het dit so begin noem. En hier is 'n foto van die koronavirus, die kroonvirus. Dit lyk compleet of die virus 'n kroon dra. En hierdie kroon maak sommige mense bang, dit maak baie mense bekommerd, dit gooi mense uit hulle ritme uit, ons weet daarvan. Die wêreld is op sy kop gekeer en dit veroorsaak groot moeilikheid. En dis eintlik 'n vreemde soort teenstelling, dat ons juis in hierdie tyd koninkrykstyd vier. 'N ander koning erken waarmee ek en jy rekening hou. Daar word baie gepraat van die nuwe normaal. Is ons uitdaging nie juis daarin geleë, dat ons die kompleksiteit van die wêreld waarin ons tans leef, elkeen op sy eie unieke manier moet ontdek dat die Here op reis is met ons nie. In ons ordinary, in ons gewone lewens, dat ons daarmee saam as koningskinders sy kroon wil dra, sy koninkryk wil vestig. Dat ons eie unieke persoonlike reis met die Here, elkeen in sy spesiale omstandighede en ervaring, in ons plesier en smarte, ons op 'n eie unieke individuele pad met die Here plaas. En daai hoek is reg. Dis 100%. Jy hoef dit nie met iemand anders se foto's te vergelyk nie. En daarom wil ek jou uitnooi om die geloofreis in hierdie volgende weke, ook in hierdie preekreeks met ons te onderneem, maar ook in te skakel by die sogenaamde 5 Path. Dis 'n produk van Bybel Media. Dit is geskoei op James Fowler, hy is professor in teologie aan die universiteit, Emory Universiteit, is 'n fases van geloofsgroei. Besoek gerus die webruimte by die 5 Path webruimte wat jy op die skerm sien daar, en dan klik jy daar en jy kan die vraelys invul, jy sit jou e-posadres terug en so binne 'n paar minute stuur hulle jou geloofstyl vir jou terug. En dan is daar 'n soort van 'n tweede fase om dieper te delf in hoe jy jou styl van geloof verder soort van kan ontgin. Bybel Media stel dit gratis aan ons gemeente beskikbaar en al wat jy doen, jy stuur 'n e-pos aan karen@stellenberg en ons sal jou dan kontak om jou verder te ondersteun. Mag jy op 'n besondere manier in hierdie tyd, in hierdie vreemde koninkrykstyd, mag gewone order in die time 'n ervaring hê dat God op 'n besondere manier in jou lewe teenwoordig is. Amen. Kom ons bid saam. Ek bid 'n gedig van Jan Swanepoel. Soos destyds is u ook vandag oral in my oë en ore. Die ganse dag is ene God. Een swaalkie swenk en vou die hemel blou-blou om sy rug. Een geelvink sketter vol van son. Vandag weer klink u in my kind se skaterende skaterlag. Amen.